comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va això? Ei, mira, anem fent, no? Bé, a la marxeta. Che, bé, bé, està. És dijous, és 18 de desembre de 2014. Així en ta casa, en la 97.7 ràdio, la cita diària, la informació, l'entreteniment, en fi, a la nostra manera. Che, som gent de casa, com cada dia, València Abierta. En la selecció musical de Bizanticos de Nadal, Arantxa Ferrer. Hola, Chimo. Ai. Ai, ai, ai, ai. Hola, Chimo. Hola, Pelailla, què tal? Molt bé. Podríem dir lo que queda de Arantxa Ferrer. Pràcticament los restos. Sona un poc mal, no. Los restos queda mal, sí. No. Bueno, està quejada la pobra de su carregamenta que porta nasal, tenido, en fin, sus más y sus menos, con un odontólogo, este matí s'ha barallat en la cinta de córrer, ha vingut en el xandall, avui, i Arantxa Ferrer és avui un compendio de... De todo un poco. De todo un poco. Bueno, però así y, estic, Que van dir això com una campiona. Molt sí, bé. Sí, ahí, la primera. En esta semana previa al sorteo de Nadal, que es ahí cine con molde imaginar, ¿no? De, ay, si me toca me embacha a pasar el cap d'any a Nueva York o no sé qué. Es muy chula esta semana de antes. Com molaria, ¿eh? El cap d'any ahí a Nueva York. Sabeu que per a... Avui és 18, comentar ahir Susana Golf. Després demà, o sigui, el dissabte. Si aneu, esteu per allà, mos pilla per Nueva York, per Times Square... que és el lloc on se fa la... que és la Puerta del Sol de Nova York, per a despedir l'any. Allà es veu que baixa una bola, no sé quins romans fan allí dir això. Diu que n'hi ha, però després demà n'hi ha una manifa en pro, és Freedom Pantoja. Va. Tia, compte, compte. El col·lectivo, està per Twitter, per ahí redolant. El col·lectiu de hispans... de Nova York, àrea metropolitana, en fi, Brooklyn i tot el tema, diu que van a reunir-se després de mani Freedom Pantoja. No sabia jo que eren tan pantojistes els neoyorquins. Bueno, ja la comunitat comunitat latina, tu sabes bien molt, ja és tremendo. Bueno, per cert, parlant de comunitat latina, quin pas més important sembla, no? Quina aproximació històrica. El primer pas, esperem molt més, que sí que és de veres que ens agradaria. El fet de que les relacions entre Estats Units i Cuba es normalitzen també significa que una illa a la qual hem estat durant moltíssims anys vinculats a Espanya i sus coses, les habaneres de Torrevieja, en fi, això, pues està bé, sembla que s'obre un clavill, no?, d'expectativa, de millora per a també les condicions de vida dels cubans i la cubana també, claro que sí. Bueno, nosaltres, bueno, es quedem les coses de casa. Les coses de casa, com per exemple un tema que escolta, ese, ui, no és ni dir res a Sílvia Tomàs. Què tal, bon dia, disculpa. Bon dia. I, ai, de veres, no sé què em passa. Però no. Me tens molt vista ja. No, què va, al contrari. No. No sé, mira, que m'enrocine i vaig ahir, posi les orelles. A pinyon, orelles. A pinyon. Anem a pinyon. Bé, així estic. Alguna novetat. Tot molt interessant, això. Tot correcte. Tot bé. Vale, celebre. Sí. Formeu part, ja ho sabeu, de l'elenc exclusiu professional d'esta casa, ja que estava parlant Arantxa Ferrer del dia de Nadal, perdó, del dia de la loteria de Nadal, el dilluns és el dia, en fi, jo com estigui el dilluns dia 22, conforme estigui després, no diré un número bé, ni sabré què dir quan parlen els afortunats. Menos mal que en la part informativa tindrem a Xavier Blasco. Veremos, ho salvarem. Sí, este va el dato. Este està molt, molt, molt centrat. Estem preparant, en fi, en carinyo i dedicació, una programació especial des de les 8:30 fins a la una i mitja per a contar-vos, per a estar al costat dels valencians i valencianes. I un valencians i assumís que són les valencianes. A mi això de tant de... me resulta un poc farragós. Però bueno, dic també. Què dic jo? Que això, i tots estarem ahir pendents dels premis, on toca, on no toca, en els nostres pobles, en les nostres barriades, per donar veu als afortunats i que siga un dia, un matí, d'alegria. Que bona falta que ens fa. Sí, senyor. Tu portes numeret, Arantxa? Uf! Què? Me tinc que apuntar en un paper tots els que tinc. Ja. Tu ja saps que en les falles i tal, oh, intentes vendre la que te toca i al final acabes en més loteria de la, oh, que has venut, però bé. Ja, ja. Te quedes en el teu i acabes intercanviant. En el de l'altre, en el de més allà. Sí. Fica, jo què sé, jo l'any passat sí que em vaig gastar 4/4, però un guany estava un poc... No hay mejor loteria que el trabajo de cada dia. I això és de Xina, vull dir, i ja està. Però al final no. Que si ve, mira, Blasco, no? Que del club d'atletisme, vinga, va. Sí, vinga, va, pim, pam. En el bar d'enfront. És que resulta que... Lo que no tinc és ningú número de la casa. Com mos toca en guany, baix cavall i picador per l'aire, perquè de la casa no he arribat tard. En fi, tot un desastre. Però bé, mira, passarem el dia amb... Clar que sí. Amor i companya i a la marxa. I per al dia d'avui que tenim, anem a reivindicar un emoticona de WhatsApp 100% valencià. No, això és incomprensible, home. Té tota la raó el nostre amic Eugeni Alemany i la gent de Wikipaella. Per l'amor. És que, a més, la paella ja no és valenciana, ja és mundial. Sí, home, vull dir, així està la cepa, però és que l'hem exportat a cada racó del món. És mentira que en els emoticonos més raros que n'hi ha ahí... Està la flamenca, no? De ole, ole, ole. Sí, però bueno, la flamenca encara l'hem utilitzat alguna volta. N'hi ha ahí uns pinchitos, que estava jo mirant tot el que n'hi ha de menjar ahí, uns pinchitos. N'hi ha un tros de sushi ahí també. I dius, bueno, per què no està la paella? Paelles fregides, Déu meu! Los roïns que són per al colesterol. I no hi ha un bon pla de paella. Ara vos heu aclarirat això, aquesta iniciativa que hi ha en change.org. De veres que en change.org podeu tindre moltes iniciatives a les que sumar-vos, certament, d'un dia darrere, reivindicacions més contundents i drames. En aquest cas és posar-li una miqueta de... Escolta, reivindicació valenciana, però de bon rotllo, i parlarem d'això. De què més parlarem? Pues de què més parlarem? Ah, sí! Que m'ho tenim que anar. Ah, vale, mira, un DVD que està superxulo de cançons valencianes per als xiquets. També us ho contaré. Així no parlarem. A tornar. La 97.7 os quiere desear próspero año nuevo y una feliz Mira cómo beben gorilas en el río, pero mira cómo beben jirafas en la sabana. Vive una Navidad salvaje en Biopark por solo 15 euros hasta el 6 de enero. El momento más feliz es cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Estas Navidades saben a Grupo Caribbeans. Disfruta de los mejores ambientes, las caras más guapas y las mejores copas en los locales de moda de Valencia. Caribbeans Avenue, Caribbeans Aragón y Vessel Club. Reserva tu mesa VIP y celebra con nosotros las Navidades. Grupo Caribbean, donde empieza la noche. Finca Casa Nueva en Requena, un palacio entre viñedos. Bodega desde 1905 en el corazón del vino de la Comunidad Valenciana. Finca Casa Nueva es la opción perfecta para disfrutar de unas mini vacaciones tranquilas. Nuestro palacete rural dispone de amplias habitaciones con el máximo confort en un enclave único, rodeadas de viñedos, montes, olivos y almendros. Pasar un fin de semana o unas vacaciones en el campo nunca ha sido tan fácil y asequible. Más información, fincacasanueva.com. El Superman de los payasos, el o no, que el mejor clown de América. Gran Circo Mundial, la Alameda junto Puente a las Flores. El coche Transformer, elefantes hindúes, caballos pura sangre, trapecistas sin red, ventrílocuos, 20 atracciones. Funciones jueves y viernes 6 tarde, sábado y domingo 12 mediodía, 4, 15 y 7 tarde. Días de selección abona solo 5 euros. Gran Circo Mundial junto Puente a las Flores. Ven y vive la diferencia. Copiel es mucho más que piel porque Copiel es tu segunda piel. Copiel te presenta su amplia colección para estas Navidades. Gran variedad de modelos, colores y diseños a medida. Copiel es sinónimo de garantía, calidad y precio. Aprovecha su plan Renove y cambia tu prenda vieja por una nueva. Estamos en Ramón y Cajal 37, Valencia y en Yombay Fábrica y Tienda. Os esperamos. Copiel os felicita las Navidades. Celebra estas Navidades tus comidas de empresa y familiares a orillas de la Albufera. El mejor enclave para celebrarlo en el corazón de la gastronomía valenciana. Los restaurantes de la Asociación del Palmar os felicitan las Navidades. Restaurante El Rec, La Perleta Valenciana, El Sequer de Tonica, Morney y Restaurante Jaume. Colabora Heineken. Visítanos y haz tu reserva en restauranteselpalmarvalencia.com. Toma nota. A partir de enero tendréis disponible la línea 25 de la EMT. El Palmar os espera. Sí, ja ho hem comentat només arrencar el programa. Home, per l'amor de Déu. Home, per l'amor de Déu. Pues no som, si en Espanya diu que d'Europa i del món... Home, d'Europa és que, dels que més, o els segons, troba que estem d'usuaris de WhatsApp. WhatsApp en tenim 21 milions. I, home, així la terra valenciana som molt del WhatsApp, perquè nosaltres som molt de... Pim, pam, i què fas? Estic ahí, yeah. No, vens, fem un d'això, va, no, una torraeta. Valencià és molt de pim, pam, pum, i de xer, el d'això, el convoyet, aquesta paraula que estem enamorats, el... Fem un convoyet. Gràcies, estem molt agraïts perquè de Xina no havien caigut, igual tu sí, però m'agrada no havien caigut, que quan estàs enviant un WhatsApp i tens que fer un convoyet amb els col·legues, això, pues, a quadrilla, o sí, o en la falla, o així o allà i tal, i ho vas a fer una paella, amigo, què n'hi ha a l'emoticono eixa? Jo no soc molt de l'emoticono, me lo peixeixi, posa-ho i dius, però bueno, igual té... Si no n'hi ha de paella. Home, per l'amor de Déu, el nostre plat més internacional del món mundial. Estem tan agraïts a la quadrilla esta de Wikipaella, en els que hem parlat moltes vegades així, defensors escolta, de la paella com cal arreu del món, paladins, diria allò, del nostre plat internacional. I el nostre convidat, que ens ha fet caure efectivament en el tema i està muntant una campanya, una cosa ahí en internet que ara mos contarà. Eugeni Alemany. Yes, alao, què passa? Yes, què bé ho has explicat, Ximo, molt bé. Jo no sé, tant usuaris són del WhatsApp... 21 milions, no, en Espanya. Ahir ho vaig veure, ahir vaig dir la notícia. Crec que som el número 1 o el número 2 d'Europa, o així n'estem. Sí, sí. És que si la gent és molt xerraora... Pues m'agrada, pim-pam. Mira la peseta, també, la gent és xerraora, mira la peseta, envia el WhatsApp... Doncs sí, efectivament, no n'hi ha paella en el WhatsApp. Per l'amor de Déu. No n'hi ha paella en el WhatsApp i estem parlant que sí que estan les queïdes fregides o les cues de gamba ixes arrebossades, que això, jo què sé, què vols que te diga? Això, com dius tu, no fa com boig. N'hi ha una albergina. N'hi ha, fins i tot n'hi ha una albergina en el WhatsApp i no està la paella, jo què sé, jo crec que juntarà al sushi o la pizza... O l'hamburguesa és un plat ja molt internacional que hauria d'estar, que no només el coneixem així, sinó que els turistes venen preguntant per la paella, hauria d'estar. Esto es toda la raó, aquesta gamba en gabardina, que fins que vaig endevinar que era una gamba, perquè clar, això que... I la cuixa eixa, un tros de pollastre que no sé si és cuixa o és besanca. Clar, per l'amor de Déu, home. Clar, i cal. La paella és un plat que ha d'estar ahí, que és molt important que estiga, home, representa moltes coses. Representa moltes coses. I a més està molt guai perquè pensa que és una paraula valenciana. Paella. És una paraula en valencià, vull dir, perquè és un invent dels valencianoparlants, de quan estiguin en l'Albufera, jo no sé, en el segle XIX o el segle XVIII, quan seria això que la inventaren perquè... bueno, el plat, la paraula ja existia de molt abans, perquè una paella, colló, una paella no deixa de ser un recipient metàl·lic per a cuinar. Això és. Però això que se mos oblida, però és una paraula valenciana que va pel món. Sempre estem dient, ai, quants estrangerismes n'hi ha en la nostra llengua, que si diguem corner, que si diguem garage, que ve del francès, però collons, i paella, que la diuen ells, i és nostra? Amigo. Home, això està amigo, molt bé per a ser una llengua que se suposa que la parlen quatre desgraciats. No? Exacte. I per a parlar-la quatre desgraciats... Una paraula global, però molt global, això. Imagina't, i ara en Singapur, en tot això de este que mos ha comprat el València, el de l'oli, sí, este, Pere, correcte. El de l'oli... Això s'escampa, que és una realitat. Tu dius paella en buigues del món... El personal és una carta de presentació de moltíssimes coses. És que és el convollet que parlàvem, és una manera de seure a la taula, no? Perquè sempre la paella és molt de germanors, no? També jo ho explico ahir, que és un plat coral, perquè a vegades se fa entre diverses persones. Sempre està el que tasta el caldo, el que s'encarrega de dur el foc i la llenya, el que va preparant l'avió. És una cosa molt de... Jo crec que es representa totes les coses. Mira que els valencians en moltes coses no ens posem d'acord, però en la paella, encara que discutim de si ha de ser de Xina o ha de ser d'allà, sí que ens fiquem d'acord i sabem treballar en equip. M'agrada la paella perquè simbolitza aquestes coses positives que tenim els valencians i que hem perdut i que hem oblidat, quan s'emportem últimament tant de disgust amb la corrupció i la figa sa tia, que és que estem deprimits i jo crec que hem de pujar un poc la moral. Sentaries en una paella mateixa? A Mònica Oltra, per dir-te. Imagina't. I a Rus... Imagina't, què? I això, vull dir, tu saps lo que això... Lo que ajudaria... Acabaríem fent-se casalles. I encara t'hi diré més llarg. Mònica Oltra tombaria Rus. Això no m'he cap dubte. Això ho tinc claríssim. A casalles el tombava. A casalles el tombava. Això ho tinc claríssim. Jo crec que Rus és més de Carlos III i coses d'estes, i de vi de botella bona i cosa d'esta. Jo penso que sí. És de morro fi. És de morro fi, sí. Si el deixat hi vas de morro fi, també senyoritingo. Ara la Oltra me la veig fent-se quatre casalles. Pues sí, i diguem, puix d'ahí, jo te deixo. Puix d'ahí. Jo aniré per les faves. Sí, ja va estar. I les garbes a la llenya ixa. Ah, me va. Espavila. Clar que sí. L'avió, també, una gran paraula. Home, bueno, que clar. Total, anem a veure. Entonces, vale, heu fet ahir la quadrilla de Wikipaella i tu, bueno, i això. Entonces, ja tenim clar... De manera casual un poc, perquè els de Wikipaella contacten amb mi perquè este lluny que ve és l'entrega dels premis Wikipaella dels distintius als restaurants i tal. Val? Això és per lo que ells me localitzen a mi i parlem. I parlant de manera casual, te ho envia el guió, no sé què, pam, fes-me un WhatsApp, ix, el detonant d'ahí, i dic, hòstia, se dona compte que no hi ha icono de la paella en el WhatsApp. I a partir d'ahí la broma ja va creixent la història i mira, segur que ho pot pensar i fet també, eh? Ho ha gravat jo ahir en un muntó i... Sí, però, una aixina d'un grapat i això, però bueno, ha quedat de categoria més. Ara, sí, explica'mos la campanya, perquè clar, l'emoticono jo ja l'he vist, queda superxulo, tampoc és que el faci molt el cap, no? Vaig a puntualitzar unes coses, t'explica la campanya. La campanya consisteix, jo he creat una pàgina, una plataforma que es diu change.org, on se fan peticions, ahir se fan coses de tot tipus, de coses contra els desnonaments, coses serioses, però també un poc d'això també. És una cosa optimista, tampoc que no desentoni ahir, no? Aleshores, hem d'entrar en aquesta pàgina i buscar paella emoticon per a anar a la petició. La petició ja està escrita, no n'hi ha que fer res. L'única persona, l'única que ha fet la gent és entrar ahir, normalment està l'enllaç, si algun amic l'ha compartit es punxarà i entrar, i després d'alt és molt fàcil. Tu te diges el que fica ahir, que diu, per favor, que fiquen l'emoticono de la paella per tot el que representa en el món i tal, i aleshores, res, simplement signes la petició. Com es fa això? Ficant el teu nom, els cognoms, el DNI i donant-li a acceptar. I ja està. Vale. I ja està. I però després els docents s'encarreguen després, una volta arribem a no sé què, no sé quantes signatures i tal, a partir d'ahí què passa? Ja, diguem, estos de WhatsApp, perquè això de WhatsApp qui? Darrere qui n'hi ha? Això és la moguda. La carta va, qui és l'amo? Mira, vull puntualitzar, mira, dos coses, perquè la carta va adreçada a Tim Cook. Tim Cook és el CEO, és el gerent, que això de la vida s'ha dit gerent, i ara li diuen CEO, és el gerent de lo de Apple. I molta gent diu, no, és que això no té res a veure en WhatsApp, anem a veure. Per lo que m'han pogut averiguar nosaltres, resulta que Emoji, que és l'empresa que fa les icones, són per a WhatsApp, però es veu que l'empresa que autoritza que això estiga se puga estar en, per a que tu te descarregueixis aquestes icones és Apple. En qualsevol cas, és un foc, me dona igual. És que sí, la clau que això és secundari, si és de WhatsApp o és de l'altre. Vull dir, si arribem a la quantitat de persones que fa falta, si arribem a les 250.000 signatures, saps? Ja aniré jo parlant en qui faça falta. Home, per l'amor de Déu. Ja està, ja aniré a agarrar un avió, un dia, un xàrter. Mira quin hi ha, clar, mira quin hi ha d'inútils. N'hi ha uno que és el careto ese de la Isla de Pasqua. Clar, anem a veure, jo en un... Que, anem a veure, igual vaig en la vida a la Isla de Pasqua una o ninguna. Una bolsa, la vida, exacte. Sí, en la vida, i edificis. Sí, n'hi ha casetes i edificis més alts, més no sé què. Totalment, totalment. I cotxes. I la careta groga somrient en el ull de taquet, la llengua, no sé quant. Jo n'hi ha expressions que no les sé ni fer, saps? No. I per cert, la icona que n'hi ha proposada i és veritat que és un poc descafeïnat. Sí, és sosaina, eh? Claro, però això és una proposta, perquè... Això és una proposta que se va fer en un pim-pam, perquè, clar, això ja se faria bé, se volia si se fa de carn o de peix o mixta o se'n fan dos, perquè igual col·loquem l'home que entén que així igual se menja paella de carn que paella de peix. Però això és un poc simbòlic. Simbòlic. Bé, això, jo volia, vull matisar això. I el pla s'acaba de signar el 19 de març. 19 de març. Bonic, no, el 19 de març. Dia Sant Josep, que bonic, a mi m'agradaria fer aquest regal a tots els valencians i valencianes. Així teniu la paella en el WhatsApp. Imagina't. Yeah, molt bonico. Dona un abraç a la quadrilla de Wikipaella, que veurà ser molt part. Bé. Yeah, i de veres, és que mos heu fet cavilar en este tema. Nosaltres ja hem firmat així tota la 97.7 i la família, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Pau, pues, Eugeni, gràcies, Bonico. Gràcies, un abraçot, Ximo. Un abraçot, adeu. Adeu. Es va fer una paella. Porc, farem, oli, pebre roig, garrofó, fer-la una ita vella. Sal, safrà. Descubre con el libro GR10 La Sierra Calderona y Montes de Andilla todos los detalles de la ruta senderista y deportiva. Información sobre el patrimonio natural y cultural para disfrutar de estos valiosos territorios del sistema ibérico valenciano. Un libro de Carena Editors. Más información, carenaeditors.com. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Valencia Abierta, con Ximo Rovira. Y un ratito, como cada semana, para hablaros de un proyecto que ayuda a nuestros deportistas a que consigan sus logros. Es el proyecto FER, Foment d'Esportistes en Reptes, un proyecto que impulsa la Fundación Trinidad Alfonso y que estos días de Navidad pone en marcha la segunda sesión, digamos la segunda edición de FER Play Navideño. Y bueno, ¿de qué se trata? Pues nuestros admirados y queridos deportistas realizan visitas a los hospitales infantiles y allí se encuentran pues, bueno, pues con los nenes, con las familias que están pues pasándolo especialmente mal, ¿no? Y bueno, y allí pues, por ejemplo, ha ido Estefanía Almela, taekwondista, en fin, de referencia, que yo imagino que habrá tenido una experiencia muy especial. ¿No, Estefanía? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días, Ximo. Bueno, pues sí, ¿cómo, la verdad... ¿Cómo fue la visita? Me imagino que ha sido una experiencia muy chula, ¿no? Muy especial. Sí, la verdad, una experiencia yo creo que única, ¿no? Que como persona creo que me hace crecer, como toda persona que pudiera tener un gesto simplemente así, que para nosotros es muy fácil, ¿no? Y sin embargo, para esos niños y para esa familia fue algo muy especial, ¿no? Estoy viendo, Estefanía, la fotografía tuya con los nenes, con las nenas, ahí que están ingresados y que están pues pasándolo mal con sus familias. Y bueno, la fotografía es, no sé, muy tierna, divertida, que tú estás ahí con tu kimono, ¿verdad?, haciendo como una, ¿no?, haciendo como una demostración, y los nenes también te siguen al rollo, ¿no? Sí, en lo que es la fotografía en grupo, pues fue así. Todos, la verdad, prestaron mucha atención, se les vio ilusionados. Muchos de ellos ya les dijeron a sus padres que cuando saliesen del hospital que querían apuntarse. Y, no sé, ver la sonrisa reflejada en sus caras, también la de sus familias, que creo que los padres pues se emocionan más al ver a sus hijos en esa situación. Pues creo que, como te digo, yo creo que lo tienes que vivir para poder explicar lo que se siente. Es difícil, ¿verdad?, los sentimientos que se pueden transmitir en esas familias, porque vemos también a los papis y a las mamis que están acompañándolos, ¿verdad?, también, en fin, haciendo, bueno, pues esa, acompañándote en esa pequeña demostración de taekwondo que hiciste ayer en el hospital, concretamente en el Clínico Universitario de Valencia, una campaña que va a continuar durante estos días de Navidad. Bueno, y de lo que se trata es de eso, ¿no?, mostrar que el deporte, que los deportistas están desde luego al lado de los que sufren, que nos acordamos de las familias que lo están pasando mal, y además, oye, es trasladar también los valores del deporte, ¿no?, de alguna manera, a los niños. Sí, la verdad fue uno de los objetivos más que, ¿no?, lo que sería la promoción, porque dada la situación no pueden practicarlo, ¿no?, en estos momentos. Pero claro, el deporte lleva valores muy importantes, como el trabajo en grupo, la disciplina. Eso, entonces creo que en esa situación donde ellos se encuentran son valores que realmente ellos ahora mismo son de los que tienen que cogerse para poder salir de donde la situación donde se encuentran, ¿no? Y también es un punto de motivación para ellos. Bueno, pues una buena clasificación, ni te cuento una medalla, son motivos para que todos te demos la enhorabuena, pero aquí nos sumamos a una enhorabuena muy especial por estar al lado de las familias que están pasándolo mal en los hospitales durante estos días. Estefanía Almela, muchos éxitos en el taekwondo y una bonita lección también que nos has dado a todos estas Navidades con el proyecto OFER. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Chimo. En Mercamueble siempre pensamos en ti. Si quieres amueblar tu hogar, todo serán facilidades. Los mejores precios, una atención personalizada, el transporte y montaje gratuito. Y para que todo te resulte más fácil, las mejores condiciones de pago. Sueña, elige, compra y paga cómodamente tus muebles en Mercamueble. Pensando en ti, las mayores facilidades solo en Mercamueble. ¡Pásame la chuta! ¡Niños! ¡Niños, cuidado con la tele! ¡La tele! ¡No! Milar convierte una mala noticia en 12 buenas. Compra ahora en Milar y paga en 12 meses sin intereses, gastos ni comisiones. Intereses subvencionados por Milar para importes de entre 200 y 1.000 euros. Financiación ofrecida a través de Milar Mastercard y sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer. A ver, Rudolf, voy a ver si lo tenemos todo cargado. Carros de la compra, los jamones, gorro, barbas. Mira que no se te caigan los vales. Creo que ya lo tenemos todo. ¿Dónde vais tan cargados? Al centro comercial MN4, donde este año van a repartir una barbaridad de regalos. No sé si me van a caber todos. Vive la Navidad en MN4 y llévate una barbaridad de regalos. Centro comercial MN4. 3 millones. ¿Qué te suena esto? ¿A suerte? ¿A ilusión? ¿A una casa nueva? ¿A unas vacaciones? ¿O quizá a Navidad? La Navidad puede cambiar tu vida. Por eso el 22 de diciembre 97.7 Radio ha preparado un programa matinal muy especial para que vivas con nosotros un día de ilusiones. Cada Navidad tus sueños hacen posible la lotería. Con el patrocinio de Dormitienda, Milar y Mercamueble. 97.7 Radio, 22 años soñando contigo. Servicios informativos. 97.7 La Radio. Es la 1 en punt i amb l'última hora informativa arriba César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. ha dimitit el fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce. Ha dit per què? Sí, bueno, ha dit que per qüestions personals, per raons personals, pues decidís abandonar el càrrec. Segons ha informat la Fiscalia General de l'Estat, Torres Dulce ja ha informat també de la seva decisió al ministre de Justícia, Rafael Català. Eduardo Torres Dulce diu que tornarà ara a la seva plaça en la Fiscalia davant del Tribunal Constitucional. Hi ha que recordar que el passat 26 de novembre, en la seva última compareixença davant del Congrés, Ximo, Torres Dulce ja va dir que mai havia sigut un fiscal, diguem que defensar les tesis sí, del pròxim, govern. No, exactament. Del govern. El Partit Popular de Bunyol se querella contra el govern local en el cas de la Tomatina. Què ha passat? S'ha presentat querella, no? Sí, ha presentat la querella este matí per presumptes delictes de prevaricació i malversació de cabdals públics. El Grup Popular denuncia, entre altres coses, l'adjudicació, ha dit, de la comercialització de les entrades de la Tomatina a l'empresa Raga Gestión SL. El PP també denuncia el cobrament de taxes d'aparcament per part de l'organització, unes taxes que no aplegaren a ingressar mai els comptes de l'Ajuntament de Bunyol. I en opinió dels populars, pues, els responsables són tant l'alcalde, Joaquín Masmano, com el regidor de la Tomatina, Rafael Pérez, i també regidors d'Hisenda i de Contractació, als que corresponia l'adjudicació i el cobrament de la taxa de 55 euros per autobús que aparcava en ese lloc. Mobilització en contra d'un desnonament a Paterna. La plataforma de persones afectades per les hipoteques ha paralitzat de moment que llancen una família de sa casa. Sí, encara estan allí concentrats, Ximo. De moment està paralitzat el desnonament, segons la plataforma de persones afectades per les hipoteques. La mobilització ha començat a les 8:30, un edifici del carrer Carqueixent del barri de la Coma. El col·lectiu pretén evitar que una dona i els seus tres fills, un d'ells amb 44% de discapacitat, es queden al carrer. A ella li viu en soledat, no té ingressos i habita una vivenda de la empresa pública EIGE, antes anomenada Elipsa. I puja la afiliació d'estrangers a la Seguretat Social en la Comunitat Valenciana durant el passat mes de novembre. Un 2% ha pujat, segons dades del Ministeri de Treball, respecte al mateix mes de 2013. Ha crescut en 3.700 persones fins a deixar la xifra total d'afiliats a la Seguretat Social en més de 170.000. És el 11% del total. El Consell Nacional també ha pujat l'afiliació d'estrangers a la Seguretat en el mes de novembre respecte al mateix període de l'any anterior. Ho ha fet un 0,27%, fins a situar-se en 1.500.000 persones. La major part dels afiliats procedeixen de fora de la Unió Europea. Destaquen els procedents de Romania, el Marroc, Xina o Equador. Accident de trànsit. Un home de 44 anys ha mort esta matinada al terme municipal de Mislata. Sí, ha perdut el control de la moto que conduïa, s'ha deixat de l'autovia 3 per causes desconegudes, segons trànsit. Posteriorment ha xocat contra un pivot que estava a l'autovia. El motorista ha mort a l'acte. El sinistre s'ha produït al voltant de la 1:10 de la matinada al quilòmetre 351. Informació de l'hora. Pinta molt agradable el dia d'avui, César. Sí, temperatures en ascens respecte a la jornada d'ahir i respecte als últims dies, perquè avui està previst que la màxima ronda els 20 graus a València Capital i a Gandia, litoral, una calor, temperatura pràcticament primaveral, sobretot tenint en compte les dades en les que estem. El vent segueix bufant de ponent així a la província de València, del nord-est amb ratxes fortes en la província de Castelló, encara que allí ja s'ha retirat l'avís groc per forts vents, i el cel és de ras. I si no continuarà el dia, temperatures molt agradables. Molt bé, més informació a partir de les 2 de la vesprada. Avui, esta nit, és l'últim partit que juga Enzo Pérez al Benfica abans d'arribar al València. Pregunte, no afirme. Anem a preguntar a qui sap d'esta qüestió. I per descomptat, la prèvia d'aquest partit del dissabte en Ipurua contra l'Eibar del València. Tot d'ací un minut. Después de vender más de 1 millón de copias, Pablo Alborán vuelve con su mejor disco, Terral. Te entregaría mi voz. Por fin a la venta, Terral, de Pablo Alborán, el disco más esperado del año. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros, pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. En Tiendas a Bordo, el mayor surtido de marisco con los mejores precios del mercado. Cigalas, tronco, bocas, nécoras, buey de mar, langostas, bogavantes y mucho más. Esta semana, gambas rayadas especial plancha desde 16,50 euros el kilo y langostinos cocidos a 8 euros el kilo. Anticipa tus compras de Navidad en A Bordo. Saldrás ganando. Cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta. Los vinos del Mediterráneo. Los vinos de Bodegas Bocopa. ¿Está bien asesorado? Cierre bien sus asuntos en 2014 y planifíquelos para evitar sorpresas en 2015. Gestores Administrativos estará bien asesorado. Bon dia. Este és Joan. Avui és un home feliç. El que no sap és que en un parell de setmanes un ERO el deixarà sense treball. Després d'uns mesos sense trobar res, començarà a viure dels estalvis i just abans que se l'acaben, caurà en una xicoteta depressió que l'incapacitarà per un temps. Això el portarà a no poder pagar el lloguer i acabarà dormint al carrer. Però això està encara per arribar. Este és Joan i avui és un home feliç. Et pot passar a tu. Fes-te'n soci i col·labora. Casa Caridad, més de 100 anys al teu costat. L'ONG del Poble Valencià. Hola, soy el Pirata. El sábado 20 de diciembre nos vemos en la Sala Jerusalén. Y la liamos. No, mierda, otra vez. Y la liamos. Sábado 20 de diciembre, rock, diversión y una selección musical de la mano del Pirata. Jerusalén te presenta a El Pirata. Jerusalén, en Valencia, junto a Plaza de España. Y la liamos. Arriba el moment de la informació futbolera i ditxeratxera. El nostre alt comissionat per a aquestes qüestions més futboleres és, ja ho sabeu, don Vicente Bau i Miquel. Estava vostè bé? Molt bé, senyor Rovira. De verle, com sempre, i de compartir con usted esta agradable sección informativa futbolera de tanto éxito y de... Tanto clamor popular. Clamor popular. Ya que no lo dice usted, lo digo yo. Óigame. Bueno, ara en seguida anirem a parlar amb Salva Folgado per a que ens conte la prèvia. Este mateix jou juguem el dissabte contra el Eibar, però primer volem fer una parada a Portugal. Volem anar a Lisboa. Per què? Perquè la portada de Superdeporte d'avui, senyor Bau, és... Dígalo, dígalo en portuguès, que usted... Portuguès seria adeus, adeus Benfica. Con coma, con una coma. Adeus Benfica. ¿Quién es el que diu adeus al Benfica? Pues efectivamente, el objeto de deseo del Valencia Club de Fútbol para su línea medular, el refuerzo para lo que queda de temporada en este mercado invernal, el argentino Enzo Pérez. Óigame, esto va avanzando, está cuajando. ¿Cómo está la cosa? La adiós Benfica, ¿qué significa? Están despidiendo de él allí en Portugal. Yo he visto la portada de Super y he frenado el coche. Me he tirado de cabeza al kiosco y he repasado las páginas. Hoy parece ser que juega el Benfica, la Taza. La Taza es como la Copa, ¿no? Porque como la Copa Taza, contra el Sporting de Braga. El Sporting de Braga, otro gran equipo, ¿eh? Y Super Aventura, que puede ser la despedida definitiva de Enzo Pérez del Benfica. Esa es la sensación, es lo que toca. Recuerde que Lim y Méndez... Méndez, dígalo en portugués. Méndez. Han estado todo el fin de semana negociando este traspaso que sería ya para el mercado invernal. Hay que ver qué se siente Portugal, qué dicen en Portugal. Bueno, pues es verdad que la prensa da por hecho ya el fichaje prácticamente concluido, según el diario O Jogo, en la transacción. También comentó Superdeporte en su momento, con esa portada, efectivamente, de Peter Lim, Pere el de Loli, nuestro nuevo propietario, y ese Jorge Méndez, que es ese... Todo. Ese, efectivamente, ese ese todo, esa persona de máxima influencia en Peter Lim, bueno, Peter Lim en el Atlético de Madrid, en PSG, no digamos en Benfica, es el gran fichador. Luego haremos una foto de George Mendes. Perfecto, pero le parece que conectemos directamente con Portugal. Hombre. Y nos vamos a una emisora de Radio de Lisboa, Radio Renascença de Lisboa, donde allá nos espera el compañero Rui Costa Vieiras. Rui, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Oye, hoy es portada aquí en nuestro diario de referencia en Valencia, Superdeporte. Sí, yo miré. A Radio Renascença, ya sé que también has tenido, en fin, comunicación, y agradecer al compañero también, Manolo Montal, con el que nos une también, en fin, compañerismo en estos micrófonos y amistad. Oye, Rui, queríamos que nos trasladaras sensaciones. ¿Es verdad que en el Estadio de Luz, este partido que se va a jugar de Tasa hoy de Benfica, podría ser el último de Enzo Pérez? ¿Damos por hecho que cierra la puerta en Benfica y viene a Valencia? Olha, te vou dar uma sensação de hoje em Estádio da Luz. Por outras razões, eu estive em Estádio da Luz por la manhã, muito cedo, antes de vir aqui para a nossa rádio. Eu tive a oportunidade de falar com alguns aficionados, alguns sócios de Benfica. E a sensação de hoje, e de hoje por la manhã, incluso em Estádio da Luz, é de que este vai ser de facto lo último partido de Enzo Pérez con la camiseta de Benfica. Esta es la sensación por parte de la afición de Benfica, de los aficionados, de los socios de Benfica. Numa jornalística, más de facto, también te puedo decir que consideramos y tenemos la información que de facto será lo último partido de Enzo Pérez. En este momento ya es. Hoy será el último partido de Enzo Pérez con la camiseta de Benfica delante de Sporting de Braga para la Copa de Portugal, una partida muy importante. Mas, atención, en las últimas horas también ha surgido la información que Vieira, el presidente de Benfica, está resistindo a esta ofensiva por Enzo Pérez, una ofensiva que, na qual têm trabalhado muito Jorge Mendes, Peter Lim. O interesse, como todos sabemos, é um interesse de há muito tempo, mas Luís Filipe Vieira está, de certa forma, resistindo a este interesse. E por quê? Bem, penso que por la situación actual que es buena de Benfica. Benfica ha salido de las competiciones europeas, mas en la última jornada de la Liga Portuguesa ha ganado en Oporto y se ha destacado ainda más delante en el campeonato portugués. Ahora tiene 6 puntos de vantaje sobre Oporto. Y en este momento sería para la gestión de Luís Filipe Vieira se desfazer de un jugador tan crucial, tan influente, tan importante como Enzo Pérez en Benfica. Mas eu penso que o negócio está muito adiantado e será muito difícil Enzo Pérez não sair de Benfica neste momento. Don Rui, companheiro, tu que eres um grande observador un profesor del fútbol portugués, me gustaría, dado que George Mendes se ha colado de alguna forma en la vida del valencianismo, íntimo amigo de Lim, socio de Lim, es el que está negociando el traspaso de Enzo, que nos hicieras un retrato de quién es George Mendes, una fotografía. Bien, George Mendes es en este momento un de los grandes empresarios del mundo. Para não dizer o maior empresário del mundo. Não é solamente Enzo. Jorge Mendes é o representante, é o braço direito já também de Cristiano Ronaldo, é o representante de José Mourinho, é neste momento uma superpotência de los empresários, não? Se pode dizer desta forma e com este sentido figurado, não? y es un empresario de mucho suceso. La relación con Peter Lim tiene a ver con los negocios todos que se han hecho también en otras zonas, con los fondos de investimento, y es también por ahí que surge Nuno Espíritu Santo. La relación es así. ¿Por qué? Porque, no sé si vosotros se recuerdan, mas lo primero negocio de la vida empresarial de Jorge Méndez ha sido hecho con Nuno. Cuando Nuno ha salido de Oporto para jugar a muchos años en Deportivo de Coruña, Nuno Espíritu Santo, que hoy está en Valencia, el entrenador de Valencia, ha sido lo primero negocio, lo primero hombre que ha dado dinero a Jorge Méndez. De momento es un hombre de gran influencia, y que yo pienso también que ultrapasa las cuestiones de cambios de jugadores, de transferencias, de fichajes. Es un hombre también con alguna influencia ya deportiva en muchos clubes. Bueno, pues así es, Rui, lo percibimos también aquí, estupenda, perfecta la fotografía que nos has hecho de Jorge Méndez, que es pues el gran consejero ahora mismo del Valencia, y quien está tomando decisiones, y como tú decías muy bien, no solo en los fichajes, que ya es importante, sino también en el concepto deportivo de un Valencia que para nosotros ha cambiado, después de ser, como sabes, un club casi centenario. Ahora nos tenemos que acostumbrar a otra manera de trabajar. Un abrazo muy fuerte, compañero de Radio Renascença de Lisboa, Rui Costa Vieras. Gracias por acompañarnos esta mañana, y a ver si vemos que esa sensación en el Estadio de Luz de esta noche, y es que Enzo Pérez está con la puerta abierta ya para venir a Valencia, porque estamos de verdad deseando que Enzo, en fin, tenerlo en nuestras filas, nos va a aportar desde luego mucho. Un abrazo fuerte, compañero. Gracias, Rui. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues las cosas que ha comentado Rui Costa me parece interesante, y es que en todo este proceso se ha viscut lo que en Valencia diría una anrosinamenta per parte del presidente Luis Felipe Viera. Luis Felipe Viera, lo que val son 30 kilos de la cláusula de rescisión, y lo que... Pero la reunión es así, se la voy a explicar. Dígame. Señor Rovira, en una mesa Lim, ¿sí?, y el Viera este. Muy bien. El de Benfica. Y Méndez se va saltando de un lado a otro, porque ganará de los dos. Tiene intereses en los dos. Ganará de los dos. Pero de tal forma, lo que nos ha dejado entrever Rui Costa Viera es que está mamando el día a día del Benfica, está metido hasta las trancas en ese club, es que esta noche, para la afición del Valencia, en el Estadio de la Luz, puede ver la luz el fichaje de Enzo Pérez. Desde luego la afición, los socios de Benfica ya están despidiéndole, como decía, y en general también ya la idea de las informaciones jornalísticas, que nos decía Rui Costa, els diaris de Lisboa, del entorn de Benfica donen per fet que adeus a Enzo Pérez. Per tant, hola, che, hola al València, i esperem que siga pronte, perquè ens vindria, però que molt bé. No podem comptar en Enzo Pérez, tenim el que tenim, i el que tenim és molt bo, i és més que suficient per a fer-li un 0-2 a l'Eibar. 0-4. Collo, 0-4. Estos defensen molt bé, l'Eibar. Estos meten... el mata gigantes, perdónese'm el tópico, d'esta temporada, no? El mata gigantes és un equip serio, sòlido, bien hecho, bien conjuntado, y el campo es un campito estrechito, pequeñito, donde el agobio es tremendo, ¿no? Y esto es Santana, en Beniopa, pero allí en... Efectivamente, es el campo, si el más grande es el Camp Nou, ¿sí?, el más pequeñito es el Eibar, y entre uno y otro, le aseguro yo que hace usted el doble de esfuerzo corriendo. Porque no juega Joel, pero en una de estas que saca de puerta, le pega al palo, ¿eh? Porque, esto es tú. Che. Novedades que ni han. 11 davante el Eibar. Novedades en el entreno. Salva Folgado. ¿Qué pasa, Salva? ¿Cómo esteu? Molt bé. Estem especial. Per l'edat que tenim, anem mantenint-nos prou bé. Tinc que contradir a Bau, ¿eh? Right. Tan mal, pero tinc que contradir-lo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? El camp més xicote de la Lliga és el del Rayo Vallecano. Pero ese es el camp més gran de la Lliga és el de l'Elche. Pero no estás en la última. El del Rayo Vallecano, que nos lo hemos cargado tres veces, el de la Pedroche. De la Pedroche. Que se ha ido con Manucho. Ese no lo tenemos en cuenta. El del Rayo me ha... Bueno, vaya, pues uno de los más pequeños, bueno, y de los más grandes. Bueno. No era necesaria esa acotación. Ahora espero a que diga usted cosas. Che, Pedro, Pedroche y Manucho. Pedroche y Manucho. Van a tener un chucho. Se viene a comprarse un chucho. Bueno, va, a lo que nem. ¿Qué? A lo que se arriba el puñetero este. A vore, tenim 11, avui és dia d'entreno, però de berbiquí, no? Perquè no, avui no se podia veure res, no, Salva? No, no, avui no se podia veure absolutament res. El que hem vist és la plantilla dividida en tres equips, i en funció de com estava dividida la plantilla i coneguent moltes voltes com treballa el tècnic, pues hem deduït una formació. És la mateixa de l'altre dia, parla de la Lliga, de la victòria del València més allà davant del Rayo Vallecano, el mateix 11 sense... Evidentemente André, que vais a per lesió, amb la tornada de Parejo, que l'altre dia pues era vais a per mateix motiu, i per tant la vacant que bueno, pues deixa en este cas André, la agarra a Parejo i la resta del 11 pues no canvia. Vull dir, se manté Rodrigo de Paul en la mitja punta, se manté el dibuix del 4-2-3-1 i Nuno, pues, en principi, manté un punta com va ser Negredo. No hi ha opció per a ser titular, de moment, i a l'espera de la sèrie demà, per a Paco Alcácer. És a dir, que Alves en porteria, Barragán en defensa a la dreta, Gallán a l'esquerra, Mustafi i Otamendi, Fuego i Parejo, De Paul per davant, Fegolí a la dreta, Piatti a l'esquerra, i dalt Negredo. Aquesta és la formació que intuïm que va a ser la que presentará en Ipurua el técnico después de la sesión de hoy. Eso, el señor Folgado, significa que en el segundo campo más pequeño de la primera división, Rodrigo no va a jugar. Sí, significa efectivamente que mantea De Paul y que, per tant, con que también es queda Piatti, pues Rodrigo no té lloc en la formació i Rodrigo entrarà en convocatòria. Entenem, veurem demà si d'alguna forma li passa factura el tècnic deixant-lo fins i tot fora de la llista després del que va fer l'altre dia, la bobada que va fer en Copa davant del Rayo. Pense que no, però està clar que no va ser titular altra volta. Rodrigo com a mínim estarà en convocatòria, no serà de l'11. Per tant, per banda dreta tenim a Sosó Fegulí, que durant estos dies està... Bueno, pues també fent les maletes, perquè com sabeu se'n va a Copa d'Àfrica en representació de la seva selecció, on és titular indiscutible i un ídol a Argèlia. Podria arribar a perdre's 8 partits o 9 partits en el València? Efectivament, la citació és del 3 de enero. Es decir, se perdería ya el partido contra el Real Madrid. Y yo por eso entiendo también que Rodrigo se queda fuera en este partido para reservarlo precisamente para ese choque. ¿Por qué? Porque si no te quedas sin banda derecha, dado que Carles Gil cuenta muy poquito para Nuno Espíritu Santo. Muy bien. Y per la esquerra, Piatti, y después de los cambios de la entrada de titulares en la segunda parte del partido de Copa a Mestalla, queden claros jugadores que han agarrat galones, y un de ellos es el Duende, Piatti. A més, está fent-ho molt bé. Molt bé. Está fent moltes assistències, es un chaval que está aportando molt esta temporada. S'ha guanyat sobradamente el lloc, y el tema es això, el clan popular que n'hi ha, y yo no espero que roda y volta, porque siga paquitista, porque yo soy paquistaní, de Paquito Alcácer, hasta la muerte, y es el fet de que hi ha un clam en l'afició de que juguen els dos. Però, clar, l'Eibar, per fer-nos així una aproximació, una radiografia de com juga, estos juguen al tiquitaca, se tanquen... Com és el este? Al tacataca. Al tacataca, jugar. Al tacataca, de que posen la ratlla. Com és el l'Eibar jugant? Pues no, pues en contra de lo que podem pensar, és un equip que tracta de jugar bé al futbol, No és el típic que futbol... No sé, com podem imaginar-nos, d'equip del nord, amb certa semblança amb el futbol anglès, de la pilota a l'amunt, a la segona jugada i al rebuig, no, jo crec que no. L'Eibar crec que tracta de jugar al futbol, ha conservat el bloc que va començar a pujar des de la segona B, és a dir, que l'equip pràcticament és el mateix que fa dos anys pujava des de tercera cap a segona B, de segona B cap a segona i de segona cap a primera, que és el millor que té, que és el tresor que té l'Eibar, perdó, des de segona B a segona i des de segona a primera, perdó. Uh-huh. Però el millor que ha fet l'Eibar és mantindre el tècnic i mantindre el grup de futbolistes, i és el que es nota. Perquè, bueno, són pues això, pues un grup, són una pinya, són una família, i quan juguen se nota. I un entrenador, el Garitano, que parece que está haciendo las cosas muy bien y que ningún jugador le dice si me pongo de lateral durante un partido. una al·lusió que ha fet Bau, per si no estic seguint molt el fil de l'actualitat valencianista, i és el comentari que va fer Paco Alcácer en roda de premsa d'ahir, ho escoltarem així també. Que nos desveló Salva Folgado. Folgado ho va comentar i efectivament és que mos cridam molt l'atenció que, bueno, pues, una de les coses que dia és per què no anem a jugar, estic encantat de la vida a jugar en Álvaro Negredo, és un jugador de categoria, estic deprenent molt al seu costat, dona la sensació de que és mutuo, que els dos volen també jugar junts, i això, anem a veure quin nivell d'influència poden tindre l'entrenador. Ai. Però el que més va destacar és el tema de dir, no, clar, és que com ens quedarem en la posició de Rodrigo, me vaig col·locar jo de lateral dret, però anem a veure. Ximo, digue, Salva. Deixa'm 30 segonets, que acabem d'entrar així en roda de premsa, pose gravar la roda de premsa i tornem vosaltres, De categoria, clar que sí. Perfecte. Clar que sí, quan estigues, pega un bram. Jo, senyor Rovira, me sumo a su petición. Negredo y Alcácer juntos. ¿Por qué? Porque uno tiene más fútbol, para mejor los balones, controla mejor de espaldas, al estilo Pérez, como es Negredo, pero Paquito tiene el gol en la sangre. Absolutamente. ¿Y por qué no pueden jugar juntos? Ellos quieren jugar juntos. Hay un detalle que le voy a desvelar. Antes del partido contra el Rayo, habitación del hotel de concentración. 5 jugadores en total. Twitter de Negredo. ¿Quiénes estaban reclinados los dos en la cama juntitos? Alcácer y Negredo. Y eso significa que se complementan fuera y dentro del campo. Porque si hay esa rivalidad bestia que puede haber, y las hay en las plantillas, ¿usted se imagina a Yuki y a Cañizares juntos en la camita haciéndose un selfie? Pues no. Esos dos, cuanto más lejos, mejor. Y no disputaban un puesto, imagínate. Pero pues ese están disputando un puesto de titular. Ese tuit dulce, sin ninguna maldad, sí que indica una cosa, que hay buen rollo. ¿A usted le da la sensación de que Álvaro Negredo, ya como veterano, un jugador de 28 años, hecho, que ha jugado también fuera en la liga inglesa, que ha sido internacional, tiene a Paquito un poco, diríamos en Valencia, como afillat? Es decir, ¿le gustaría que Paco creciera a su lado? Porque está viendo además que es un chaval que tiene una intuición para el fútbol en el área bárbara y que se ayudarán en el fútbol el uno al otro. Es que tiene una doble vertiente. Efectivamente, Negredo va a apoyar todo lo que pueda Alcácer, me consta. Ya estoy así. Estupendo, Salva. Pero es que Negredo, además, jugando con Alcácer, se va a beneficiar también, porque va a estar menos vigilado. Porque se van a tener que repartir entre los dos. Y Negredo, déjale un poquito de espacio. Es una bestia. El día del Barcelona, ¿con quién luchó? Contra 3 o 4 a la vez. Y se llevaba todos los balones. Si hay otro delantero al que marcar, pues gana Alcácer en movilidad y en tener espacios libres, y gana Negredo en tener también más espacios libres. Ahora, para todo eso que tiene que suceder, que en uno se quite de su cabeza ese esquema tan rígido, que no ha variado en absoluto, ha variado futbolistas. Esquema rígido, pues pocas veces, o ninguna. Bueno, ¿alguna aportación, alguna reflexión, Salva, sobre esta cuestión? Bueno, no diré de mal, yo creo que es un clan per part de la afició, que la gent vol que jugue Paquito, pero claro, aquí deixes fora a Piatti, que es el que está fent les assistències, ara mateix a Fegulí, que és un xaval que també està donant unes xifres molt bones. A Fegulí se'n vaig a la Copa d'Àfrica? Bueno, pues a lo millor, però bueno, difícilment, no? Este és més cabut, ho hem dit moltes voltes, este en uno, Espíritu Santo... És cabut. Més cabut que és de la font. Bueno, ahí té un sistema de xoc que considera pràcticament innegociable i que se'ns canvia quan no està Parejo o quan no està André, perquè, bueno, esta setmana va repetir el 4-2-3-1, que l'altre dia sense Parejo li va donar bon rendiment. Jo no el veig canviant al 4-4-2, encara que crec que, bueno, per les dimensions de Ipurua, probablement avui, allí, perdó, dissabte, se podria jugar amb dos davanters, perquè no tenen res a veure, perquè un, si jugues un futbol directe, te les pot baixar, i l'altre pot aprofitar pues, les deixades de Negredo quan vote i es facen qualsevol pilota. Però bueno, jo no veig en un canviant de sistema. I a partir d'ahí esteu parlant de que va arribar Enzo, de que hi ha molts futbolistes, però en un que són intocables en la formació, tots no caben. Per tant, no veig a Negredo i Alcácer, excepte en un cas d'extrema necessitat, con l'altre dia davant del Rayo Vallecano. Tampoc veig a Rodrigo, Alcácer i Negredo junts en cap partit. Així que, bueno, pues haurem d'acostumar-nos a que quan jugui Negredo no estarà Alcácer, que Alcácer jugarà la Copa i algun minut dels partits de Lliga. Este cap de setmana repetirà com a titular Negredo i entenc que en el tram final això sí, perquè no sí que va tindre ventatge amb Alcácer, pues també participarà del partit de Lliga Alcácer, però jo no veig canviant en uno de sistema, i menys ara que està a punt d'arribar Enzo i que Enzo també té que sé que entrará ahí, que contan Parejo, que contan Mandré, que ya no son tres penaltis del camp. No sé, no me eche el cambio al 4-4-2. Folgado, crack, un abraç, moltes gràcies. Vinga, adeu. Gràcies, senyor. 2:30, una miqueta toquetes en el Super Murciélago i en Esports 97 nit, com cada dia, a partir de les 11:30. Ja sabem que tenim rival en la Copa, que és l'Espanyol, com s'esperava, València-Espanyol en vuitens de final, i també el Llevant. Bueno, se va desfer de l'Albacete en un partit de ni fu ni fa, en un 0-0, un partit realment... Que era Albacete... Atono. El Albacete mereció passar, i el Levante espera arribar entre el ganador del Deportivo A Coruña, Málaga, y decir que ahora en nada, esta tarde a las 7, el último partido de Euroliga, Valencia Basket Neptunas, que significa, ojo, que tienes una trascendencia, sí, el partido, sí, esta tarde, sí, o una repercusión. Sí, porque sí, hay una serie de carambolas. Si ganas, te vas a un grupo de la Eurocup o a otro grupo de la Eurocup. Y ahí hay un coco, que es el Lokomotiv, al que hay que invitar como sea, porque es un equipo muy potente. Una vez despedidos de la Euroliga, hay que ilusionarse que no hay Eurocup, no queda otra. Yo no soy muy del básquet, pero hay un, bueno, obviamente hay un Lokomotiv, igual que hay un Barça de básquet, un Real Madrid de básquet y de fútbol. ¿Te acuerdas en el Lokomotiv de fútbol quién jugaba en nuestros tiempos de los cromos? Oleg Blokhin. Oleg Blokhin. Estrebito muy rápido. Bueno, buenísimo. Ah, un extremazo, ¿eh? Un extremazo. Ya también era de los cromos, ya veo. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. En Mercamueble siempre pensamos en ti. Si quieres amueblar tu hogar, todo serán facilidades. Los mejores precios, una atención personalizada, el transporte y montaje gratuito, y para que todo te resulte más fácil, las mejores condiciones de pago. Sueña, elige, compra y paga cómodamente tus muebles en Mercamueble. Pensando en ti, las mayores facilidades solo en Mercamueble. Vine a la Fira de Nadal de l'Ajuntament de Nàquera. Comerç local, comerç sostenible. Les teues compres a Nàquera. Del 19 al 21 de desembre. Enguany, situada a la plaça de l'Església i cronista Emili Lluc, amb Mercat Medieval. Regidoria de Fires i Comerç, Ajuntament de Nàquera. Més informació, nàquera.com. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Desde nuestra tienda en la calle Ensanz 13, te invitamos a adelantar tus regalos navideños ofreciéndote hasta un 40% de descuento en joyería. Aquí encontrarás ese artículo tan especial que estabas buscando. Pregunta por nuestras impresionantes ofertas en diamantes de pedida o simplemente porque sí. Rafael Mira Joyeros, tus ilusiones son nuestra inspiración. Locura de precios en Ben Market, la supertienda donde encontrarás todo lo que te puedas imaginar y a unos precios locos de verdad. Ahora 20% de descuento en todos los artículos navideños. Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar, junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, comienza la nueva temporada con más fuerza que nunca. No deje de visitarnos y sorpréndase con las nuevas calidades, las mejores de la historia, y nuestros precios, los más bajos de la historia. Así somos en Casti, tenemos el mayor surtido de trajes de valenciana, torrentí, chalecos y todo lo que necesitas para desfilar perfecto a precios que ni te imaginas. Casti, en Avenida Faitanar 26, polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Llega la Navidad más relajante. En el Spa Las Arenas puedes dar forma al regalo perfecto. Un circuito termal con masaje, un tratamiento de belleza, la cosmética más exclusiva, una cena con spa. Acércate o visita nuestra tienda online hotelvalencialasarenas.com. Regala y regálate un momento único. Hotelvalencialasarenas.com. Teléfono 96-312-06-62. Experiencias Spa. Experiencias Las Arenas. Oh, my God. Joguines màgiques, caixes fantàstiques, plenes d'enginy i d'il·lusió. Joguines màgiques, caixes fantàstiques, plenes d'enginy i d'il·lusió. Plenes de tot allò que volgueren, somiar potser siguen ninots o bé animals. Joguines de cartró o de paper pintat, boletes de colors i fil d'aram. Joguines màgiques, caixes fantàstiques, plenes d'enginy. Aixeca gust. 1:35 d'este dijous. Fa un dia estupendo, esplèndid. D'ací 4 dies, el divendres, es troba que acaben els nanos en l'escola, en l'escoleta i això. Coses per a fer en els nanos en Nadal. Ara tenim molt de temps i això. Ireu quina proposta anem a fer-vos en els següents minuts així en València Abierta. D'una banda, té una part teatral. I els nanos els encanta perquè fan... tenen el moviment, tenen el d'això i el tema teatral. D'una altra banda, la música, que vaig a dir-vos. A més, música tradicional, música nostra, música arrelada en el folclor valencià. Després, suma-li més. Després resulta que nanos deprenen. Descobreixen coses, deprenen. Mola, perquè igual després te fan preguntes. I arran de la pregunta, pim-pam-pum, fas la xarraeta i tot això. Se menegen, que això també, que estan tot el sant dia, vinga el mòbil i vinga la tablet i vinga el d'això. I per acabar de rodonino en la nostra llengua, en valencià. Home, com no anem a donar-li carinyo a este projecte, que a més és el primer que sapiguem com a DVD infantil en valencià que arriba al mercat. Arriben estes dates de Nadal, que ve de categoria, per a passar-ho bé. I per a que sigues de prenguen, hi ha vídeos musicals, hi ha un conte... Bueno, ara vos anirem contant. Es diu com? Petiteses. Petiteses, el DVD. Clar, el DVD perquè hi ha més projectes també en marxa. Ara ens ho contaran. És bonico. Home, és tendre, és bonico. I com a més m'expliquen estos amics en la fulla promocional, és necessari. Sí, és necessari. A més que ho sigui en la nostra terra. Han ajuntat forces una quadrilla de personal que ha treballat molt de temps en Radio Televisió Valenciana. Ai, Radio Televisió Valenciana. I s'han unit en una productora que es diu Vora Riu. Serà bonic, això? Vora Riu, com les canyes. Muy bien. Vora Riu. I una quadrilla que fa teatre des de fa una garbera de temps, des del 96, tinc per així apuntat, que són Rodamons Teatre. Aixina que... un de cada, aniran a contar-nos com ha sorgit este projecte, un projecte molt bonico. Ei, ojo, que, escolta, sí, jo no sóc ningú, però li dona suport, per exemple, la Susana Griso, que té l'antena 3 i això, pues, xica, s'ha fet un DVD per les xiquetes, de les petites, de Susana Griso, això s'ho va fer. Sí, home, jo és que estic ja majors, en tinc uno, perquè me l'han regalat, vosaltres compreu-lo, home, que val, home, val la pena, i tant que val la pena. Bueno, doncs en representació de Rodamons Teatre està Vicent Adell. Xavi Sant, què tal, com estàs? Bon dia, bon dia. En tota la seva barba i tota aquesta bonomia. Sí. Ve vestit avui de, diguem, de contemporani, encara que ell va vestit, vas vestit sempre un poc medieval, sí, un poc joglaresc. La veritat és que encara que m'ha posat esta roba que dius tu contemporània, se me veu a la llarga, no? Ja m'has vist, ja m'has vist. En la Safor diríem, tens un perdigó. Ahí tens un perdigó medieval. Així una perdigona. Una perdigona, exacte, molt bé. I per part de Vora Riu, Xes, era bonic això, una estimada companya en la que, en fi, hem tingut quilòmetres de carretera professionals, que és Mireia Solaz. Pela Illa, com estàs? Com estem, Ximo? Va, que m'alegre, toca'm, a veure si se m'apega alguna cosa. Toquem-se, bon dia. Molt bé, encantada d'estar ací. Yeah, enhorabona. Gràcies. És bonico, a més m'agrada perquè ho posem en la fulla promesa. És bonico i és innecessari, exacte. Com és que no hi havia és un DVD infantil? És incomprensible. És que ho penses realment i dius, com pot ser que als albors des del 2015 un producte aixina no estiga, no existisca? És realment increïble. I per això ha sigut, part de l'èxit ha sigut ixe, no? Quan fem aquesta reflexió i quan la gent va fer aquesta reflexió en un moment de mancança absoluta d'oferta audiovisual per al públic menut en la nostra llengua ha sigut part de l'èxit ha sigut ixe, sense cap dubte. Ah, posem-se en marxa, com pot ser això? Això qui ho podria fer? Ai, jo conec a Che Rodamons Teatre, que sou Rodamons, sou Vicenç, sou un trio, no? Pel que he vist, encara que la formació en este temps ha anat variant, sí, i això, sou un trio. Variant. Però vosaltres sou teatreros o... Sí, sí, sí. Nosaltres... I musiqueros, també. Sí, sí, a més, mira, són de la furgona, que dic jo. De la furgoneta. I quan dic això, si em estic ja anant a temps molt, molt, molt llunyans, ja és com un conte, saps? Ara fa molt de temps. Bueno, pues, d'alguna manera és així, ja fa molt de temps que funcionem com a grup, i ara en este moment som tres, hem sigut, normalment sempre he sigut quatre, cinc, però quatre normalment, no? I se però sempre per este tres, projecte, no? Com confluís? Bueno, estava escoltant vosaltres dos, que sé que veniu del món de l'audiovisual, i la veritat, jo encara estic perplexe perquè mos ho vau fer descobrir, i quan dic mos és perquè vosaltres que esteu estat en ese món, i concretament Mireia por arriu, no? Mos vingué en esta monserga de que teniu que pegar un vot, vull dir, vosaltres vos ne peguem tots els dies a l'escenari, però no teniu que pegar un vot cap a l'audiovisual. Dic, cap a on? Hem anat a venir jo, som del carrer, hem anat a Carrícola, hem anat a molts llocs, però a l'audiovisual, per favor. Jo veia la reacció dels més menuts quan es veien en directe i pensava, és que han d'estar a les cases, han d'estar a llars, han d'estar donant-li el pausa al play. Per què? Perquè conviden no sols a cantar, sinó també, com tu bé deies, a que es menetgen, a moure's, a fer coreografies, o fins i tot conviden simplement a contemplar i a reflexionar sobre valors i folklore nostre, que a més menuts es ve molt rebé. Perquè la idea de petit és perquè el que he estat veient és un DVD, no pot ser interactiu, però el que sí que és, diguem, té les claus, diguem, a les que estan acostumats els més nanos. A veure, quan hi ha una cançoneta, hi ha per baix la lletra per a que es puga cantar. Es convida a fer moviments també i a ballar-ho des de casa, és a dir, no és que t'assentes i en pau, sinó que... No, i a més convida a fer-ho en família, que això és molt important. És transversal, absolutament. De vegades que captiva, fins i tot, des dels menús, fins i tot als més majors, tot el món es fica en casa a fer les coreografies, a seguir les cançonetes, i perquè dies és molt important perquè... quan fèiem una... Quan completàvem una cançó, una peça audiovisual completa, el que fèiem era testar-ho, eh? Sentàvem, aixocàvem davant de l'ordinador a menús de diverses edats i diem, anem a veure què és el que funciona i el que no. I aleshores això ens dona molta seguretat, perquè sabíem on se feia gràcia, on es convidava, com te dia, a imitar el que estàvem veient en la tele, en què coses es quedaven... I aleshores ens ajudava a seguir avançant amb molt més seguretat i amb més entusiasme, clar. Música de composicions pròpies de la quadrilla de Rodamons i també música tradicional. Ieps, hi ha un rap pisat. Sí, a veure, sí, el tenim així en el DVD? O... Era precís. Perquè, perquè l'escoltem? Sí, sí, sí que està, sí que està. La dama i el gos. Sí, la dama i el gos. A veure, és el número 6. El número 6. Ara, mentre xerrem, Aranxa el posa. Total, que tocat, molt bé, sí, sí, era necessari. Vull dir, a veure, nosaltres ens dediquem a lo que són les coses de la memòria, vull dir, els contes, les narracions, les històries, les músiques, músiques tradicionals, sí, però també músiques de creació nova, no? Entonces, a la forma i manera tradicional, vull dir, en uns arranjaments, en una sèrie de condicionants que fa que quan tu escoltes una peça de ui, i ja me la cantava ma abuela, i a lo millor no, perquè està acabada de fer, però sí que té uns components que fa que la gent recorda, i això és molt important per el que esteu parlant de la família, perquè per nosaltres sempre ha sigut molt important el fet del nostre treball encarar-ho no sols a públic infantil, sinó a tot tipus de públic, perquè ens agrada moltíssima convivència. I vegem, hi ha instruments tradicionals i hi ha esta dama i el gos. Che, tu, un rap, a veure. De sopar. Doña Marieta mai es troba sola, una granoteta li canta i li troba. Doña Marieta cerca en la cuineta, no troba ni mica, ni el plan ni la pica. Però com vegeu, el matalàs instrumental són, no sé, instrumentació tradicional, que és el que a Rodamons també vos agrada. I no la tenim així en el DVD, però alguna cançoneta tradicional, una cançoneta de bressol que digues, ai, això, ma iaia, pues mira, a mi m'ha passat, pues ma iaia me contava, tomaqueta i pimentó, serà anarem a dormir, tomaqueta cau en terra, pimentó pega fugir. Tota, i heu fet també una parafernàlia i teniu, enmig de l'horta, hi ha una tomata i un pimentó, i escenifiqueu també teatralment, que és la part teatral de la proposta. a banda de la musical. I el fet de fer-ho en valencià no només es crea irrenunciable, que és el que toca, no? És el que toca. Si no... És el que toca, clar, és que tenia que acompanyar-se d'aquesta forma. Tu saps, els xiquets, el bé que se ho han passat, Ximo, vestint-se de tomateta i pimentó, o simplement formant part de les gravacions als pobles que hem anat. Anàvem als pobles, en el, per exemple, en Petrés, que va ser una experiència molt bonica, i hi havia cartells que diuen avui a la plaça no es pot aparcar perquè avui es grava un videoclip. Era tan graciós i tan gratificant. Sí. I vosaltres acostumats a treballar en xiquets, que hi ha aquella mítica, no, Vicent, en xiquets, no, bueno, això, sí. Va dir, això va dir aquell Gisco, sí, i sí, això, mira. En animals, sí, per l'amor de Déu. Saps el que passa? Que són aquestes coses que, bueno, sí, ho has escoltat alguna vegada, no, com no, però ara ho escoltes més perquè, claro, al estar por arriu, vull dir, a la ver la part de l'audiovisual, que diuen, és que gravar con, en xiquets, això, cuidao, no? Tu d'això també tens alguna cosa que veure, no? Perquè crec que has fet algun programa així. Sí, sí. I sempre mos advertiu que... T'assegure que suava, però, vessant, però clar, gelat, eh? El que passa és que la vessant teatral és una altra, la forma de dirigir-se als xiquets és una altra, i clar, jo me quedava, sí que és de veres que és complex, és complicat, no és tan fàcil ni es pot d'alguna manera dirigir tant com els adults, però també n'hi ha un còdic, n'hi ha un còdic i n'hi ha tot un treball, vull dir, perquè la gent, molta gent pensa, diu, bueno, és que fan coses per crios, saps? Vull dir, que se posen pim-pam-pum, pim-pam-pum, però això és pim-pam-pum, n'hi ha que saber si és pim-pam-pum o pum-pim-pam, i depèn molt de com ho fan. Tocar la tecla, no? Sí. I a més el que mola és això, també hi ha un conte i que arran de les activitats sorgisca, no, aquella espurneta, aquella cosa, el xiquet que pregunta al papà i a partir d'ahí, escolta, xe, en família i nostre, això com pot ser que no n'hi haguera? Mira, doncs el primer el teniu a la disposició. De fet, es presenta este diumenge, el dia 21. El 21, que és el diumenge. Demà és divendres, però no, doncs l'altre dia. El diumenge a les 11, Petitesses es presenta el DVD en l'Auditori de Alboraia, en el carrer Milagrosa. Sí, senyor, no? Ahí estarem el diumenge. A més, de baix. Pot anar, home, tot absolutament, absolutament. I tant, i tant. Ahir se va presentar el DVD i el que anem a fer és barrejar i espectacle audiovisual en actuacions en directe de Rodamons, amb la qual és un espectacle que ningú es pot perdre. Che, de categoria. Un planasso, Ximo. Un planasso. Bueno, vés a esperar la quadrilla que hi ha en vora riu. Moltes gràcies, Ximo, i igualment. I també per a Rodamons. Bé, mira, hem trobat un camí, no? Sí, sí, jo crec que sí. Bueno, tinc que dir que estic molt, molt content d'estar així. Ja sé que molta gent ho dirà, però estic content per veure't, fica't-ho, perquè sempre t'he vist en la pantalleta, eh? Ara te veig ahí en directe i m'agrada la vitalitat que tens i el que portes endavant. I de veres que estic molt, molt a gust així i estic molt content de que en aquestes zones isquen estos projectes i aquestes coses, no? Perquè tots sabem... Fa 22 anys que ve fent marxa, però mira... Saps que sabem tots que estem passant un temps un poc dur, no? I que, a més, tenim unes mancances importants en el nostre poble. I, bueno, sempre quan hi ha una escletxa on poder donar cabuda a aquestes coses, per a mi és fantàstic i és una dels perquès s'ha fet este projecte i perquè nosaltres fem teatre. De maravilla, Mireia, molts besos. Vicent, igualment, un plaer. Passes fetes en amor, així en casa, en la nostra terra. Aneu el diumenge, home, a les 11. On es dic que era? Carrer Milagrosa, Auditori del Boralla. Au, adeu! La, la, la, la, la, la. Tele de la carta, pues acabo de venirme de Milar con una LED Philips de 50 pulgadas que no veas por solo 499 euros. ¡499 euros! Tráeme unos calcetines si es otra vez. Televisores, smartphones y mucho más al mejor precio. Primero, pásate por Milar. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción, el lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Usiasmar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Cuida tu sonrisa con Dental La Pobla. Especialistas en prótesis, ortodoncia, estética dental, implantes y odontología general. Dental La Pobla, Avenida País Valencia 118, Pobla de Farnals. Dental La Pobla les desea felices fiestas. Alfafar está de fiesta. Partilan, la empresa referente a nivel nacional, tiene preparados todos los artículos que necesites para fiestas y celebraciones al lado del Burger King y el MN4. Ven a la calle Pérez Yácer número 8 y con Partilan estas fiestas tendrás ganas de celebrarlo todo. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Pues te perdone. Y el Leonardo Marín. Sí, Leonardo. ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué tal? ¿Quant de temps? Sí, sí. Bueno, obligacions de la faena, obligacions de la faena, hem estat així lluitant. Bueno, que també és de veres que durant estos dies també l'activitat fallera, bueno, no decau, perquè sempre hi ha coses a fer, però és de veres que la falla vinculada a les tradicions de Nadal també té moltíssima activitat i avui volem destacar una que ens agrada especialment. N'han comentat en Aranxa en alguna ocasió, i és els belems, quan les comissions falleres fan uns belems realment extraordinaris, tradicionals i molt imaginatius. La veritat és que sí, a més, bueno, pues aquell valencià que no conega esta faceta de les falles, sí que és super recomanable el que se passe per les comissions que planten Belén, perquè la veritat és que n'hi ha verdaderes obres d'art dins de les falles, no? I a més se poden veure curiositats tots els anys, se poden veure curiositats en algunes comissions. És el cas de la comissió a cuyo president anem a presentar, és Pere Borrego, la Fallana Jordana, que, bueno, és... jo diria, és innovadora en tots els seus aspectes, inclús en algunes ocasions transgressora també, si me permetís. Pere Borrego, que és el nostre convidat que tenim a l'altra part del telèfon. Què tal, Pere? Bona vesprà, bon dia. Molt bé, t'admitís tots els adjectius que digues. Tots els adjectius bon els admitís, moltíssimes gràcies. I gràcies per atendre els micròfons de la 97.7. Dic que tu que eres un... Bueno, portes moltíssim de temps en les falles i també en això dels belems, perquè si no m'equivoco porteu des de 2005. Sí, el 2005 va ser la iniciativa que presentaren la primera proposta belenística al concurs de Junta Fallera i continuem fins ara. A punt de complir ja els 10 anys i porteu set primers premis, un segon i un tercer. Bueno, dic que és la gent, els valencians o no valencians que no coneguen esta afició a belenística de les falles, sí. És super recomanable perquè és de veres que moltes comissions i en concret la vostra any rere any es supereu en els belens que monteu en la vostra comissió, a més tot fet per les vostres mans, per un grup de gent que esteu ahí treballant. Així és. Nosaltres sempre intentem, quan venen aquestes dates tan significatives i de cors oberts, tindre la nostra seu social oberta de bat a bat per a que la gent pugui veure pues, esta activitat cultural que des del 2005 estem fent, una activitat que se treballa moltíssim, que, en la que participa un grup important de la comissió i que bo, i que jo crec que tots els anys pues, portem eixe granet de sorra per a poder innovar, perquè entrem a la categoria de llibre disseny, on no te val, no és com en el Belén tradicional, en la categoria tradicional, així tots els anys tens que fer una proposta nova, no? I bo, és difícil el trobar, primer que tot, eixe element que te servisca, i després a on l'enclaves, en quin hàbit l'enclaves i com fas la escenografia. Dos titulars sorprenents. El primer, el títol, un betlem a la Marchal. I tal i qual. Sí, i després que l'heu fet en 2.000 macetes, en 2.000 tiestos. Així és. N'hi ha més de 2.000 cocions. Ai, Pere, estem perdent la senyal del mòbil. No sé si pots anar a algun lloc on, en fi, sàpigues que tenim millor cobertura i te podem escoltar bé, perquè a veure ara... Sí. Ai, trobo que no. A veure, on estaves al principi estaven sentint-te bé, Pere. Bueno, Pere Borrego, que me comentava, estava de camí a Carcaixent, si no m'equivoco, efectivament, me la pregunta, Pere, te poden cridar per això? Bueno, la veritat és que la falla Nacho Ordana, tinc que dir-te que bueno, que monta uns melens espectaculars. Estem parlant de que és el primer premi. Pere, me sents? Sí, te sent, sí. Molt bé, que estàs de camí, estàs de camí, per això vas perdre la cobertura. Bueno, que dies 2.000 tiestos, no? Que jo no sé, un melen a la marxala, a on plantes el portal? En algun motor? En el motor de Catarroja, per exemple? No, està en la parra d'una barraca. Com era el cosiol, l'element, val, pues, pensar en de què millor que posar-lo en l'hàbitat que fora l'albufera i la marxal. I aleshores, pues, està la sènia, està la séquia, perquè tenia també que veure l'aigua i la terra, i aleshores està posat, pues, al bressol d'una barraca. Quina idea, també estava comentant, Leo, també, la part reivindicativa, no?, que en molts dels actes el col·lectiu de la vostra falla, Na Jordana, ha posat en marxa. I en el tema del Belém, no sé si té la idea, en fi, reivindicativa, o d'obrir els ulls a un dels paratges naturals dels tresors que tenim en la nostra terra valenciana, que són les marjals. Tinc el goig de viure a propet d'una, que és, bueno, de dos, en realitat, la de Pego Oliva i la de Xeresa, molt proper de Gandia, i és que són llocs naturals. Sí, són habitats molt especials, i aleshores, pues bé, la reivindicació era defensar per l'horta i defensar-la. Bueno, i parlàvem de 2.000 tiestos, però com els hau gastat? Per què els empleu, bueno, en el Belén? Bueno, pues per exemple, pues cada figura pues té de l'ordre de 2, 3, 4, 5 té cosiols de diferent tamany, i després només en el que és la escenografia, en la barraca n'hi ha 900. 900 que s'han gastat... Per a poder composar un damunt d'un altre, fent la forma per a que tinguera, pues, lo que diu l'aspecte de la barraca. I quines dimensions té el Belén? El Belén tindrà, pues, almenys tindrà 20 metres quadrats, més 8 diorames que n'hi ha al voltant de lo que és la part principal. I també, Pere, que hi ha com una espècie de mascota que va explicant, no? Sí, així és. Hem creat, sí, hem creat un personatge que l'havem anomenat i batejat amb el nom de Rosigües. És una xica que va explicant al públic visitant, pues, cadascuna dels diorames, de les escenes i dels elements que formen ixa marxal. Bueno, explica lo que és la sènia, explica lo de la séquia, explica perquè també n'hi ha un cor que està cantant davant d'una església que és una reproducció d'una església d'Algemesí, està el Tribunal de les Aigües amb la portada de la porta dels apòstols, bueno... I luego també, bueno, comentaves tu que està fet per un grup, està fet per vosaltres, per els mateixos components de la comissió. Sí, així és, som uns 30, sí, un 30 o 35, que des del mes d'abril, que comencem a tindre la idea, estem pegant-li. Aleshores, el que ocorre és que en tanta activitat cultural que generem al llarg de l'exercici, lo fotut és pues anar realitzant aquestes coses, emmagatzemant-les, perquè tens que deixar el saló multiusos lliure per a les activitats, i fins a la segona quinzena de novembre no podem traure-ho tot i començar a muntar i veure allò que falta. Bueno, entonces... Puc llogar una nau o algo, Bueno, no estan estes com per anar llogant per ahí. També n'hi ha que agrair-li la participació d'una fallera major infantil de València, així que coneixes bé, Núria Llopis, sí, que s'ha pegat la currà de pintar-les. Sí, currar de les 160 figures, de pintar-les, pues, totes les cares. Ella té bona mà per a la pintura i sí que ha portat la seua part, que és importantíssima. Bueno, pues hasta quin dia el tindreu ahí plantat el Belén perquè puga la xemborrelo? Fins el 4 de gener, tots els dies laborables, de 5 a 9 i mitja de la vesprada, està obert la seu social, i després dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de 5 a 9 i mitja, a excepció del dia 24 per la vesprada i el 25 pel matí, que estarà tancat. Molt bé, Pere. Pues moltíssimes gràcies per atendre els nostres micròfons. Gràcies a vosaltres, i a veure si passeu a veure-lo. Bones festes, bon any nou. Igualment. Na Jordana, sempre empeny. per fer festa i en renou. Che, que bonic, no? Això és com s'ha despedit la Rosigüe, que estic quasi apuntat. Sí, és aixina, és aixina. Sou uns cracs. Gràcies, Pere Borrego, un abraç. Gràcies a vosaltres. Bona vesprada, adeu. Falla Nacho Ardana, primer premi de la secció de lliure disseny del concurs de Belens que organitza la Junta Central Fallera, i la Falla Creu Mislata, que sigue la guanyadora en la modalitat A, que és la gran, en la disseny tradicional d'este concurs de Belens. Espectacular. Recomanació per al cap de setmana, eh? Ja que acaben els xiquets d'escola, visiteu els Belens de les diferents comissions falleres. I una altra recomanació, en l'escola infantil i Tuitu, cita en la calle Papa Alejandro VI, número 6, està el Mercado Solidario Fuerza Julen en favor del càncer infantil. També hay que ir allí a dejarse dos duritos, y así ayudamos a la investigación del cáncer infantil. Claro que sí, la Falla Obispo Jaime Pérez, que tira una maneta. Gracias, Leo, gracias a todos. Tornamos a las 8:30, demà més. Au!